Nieograniczoną liczbę urządzeń za jedyne 69,90. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 24 czerwca, jest 17. Czas na serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Podejrzany o zabójstwo kobiety z podwarszawskiej Jabłonny usłyszał zarzuty. Przy ciele matki było niemowlę. Fala afrykańskich upałów nadciąga do Polski. Inna zawartość w takim samym opakowaniu w co trzecim unijnym towarze. O tym też powiemy w serwisie Trójki. Mężczyzna podejrzany o zamordowanie 37-letniej kobiety w podwarszawskiej Jabłonnie usłyszał zarzuty. 33-letni Ariel C. był konkumentem ofiary. Ciało Barbary S. znaleziono w piątek wieczorem w mieszkaniu przy ulicy Akademijnej. Obok niej leżał jej miesięczny synek, któremu nic się nie stało. Prokuratura najpierw zatrzymała dwóch innych mężczyzn, byłego partnera ofiary i jego syna. Po przesłuchaniu zostali zwolnieni. Ariel C. został zatrzymany w nocy z soboty na niedzielę, mówi Remigiusz Krynkę z prokuratury Warszawa-Praga. Jeden zarzut to jest zarzut zabójstwa, drugi zarzut to jest nieudzielenia pomocy. Pan został przesłuchany z formalnego punktu widzenia, przyznał się do popełnienia tego czynu i złożył wyjaśnienia. No o treści wyjaśnień siłą rzeczy nie informuje z uwagi na dobre śledztwa. Mężczyźnie grozi dożywocie. Sąd ma jutro zdecydować o ewentualnym areszcie. Fala afrykańskich upałów nadciąga do Polski. W środę termometry na południowym zachodzie mogą pokazać nawet 34 stopnie. Dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed bardzo wysoką temperaturą. Już we wtorek na zachodzie, południowym zachodzie temperatury osiągną 31-32 stopnie. W głębi kraju będzie lekko poniżej 30 stopni. Mówiła synoptyk Małgorzata Tomczuk. Najcieplejsza będzie jednak środa. Do Polski dotrze zwrotnikowe powietrze, które wędruje z nad Europy południowo-zachodniej. Temperatura ta najwyższa to 34 stopnie na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku. Ze środy na czwartek nad Polską będzie wędrował chłodny front, zanim do kraju napłynie chłodniejsze powietrze. Wicepremier Włoch Matteo Salvini uważa, że migrantów ze statku Sea-Watch powinny przyjąć Niemcy i Holandię. Od 12 dni jednostka znajduje się w pobliżu włoskiej wyspy Lampedusa. Statek należy do niemieckiej organizacji pozarządowej. Pływa pod holenderską banderą. Komisja Europejska zaapelowała do państw Unii, aby znalazły humanitarne rozwiązanie problemu. Równocześnie dochodzenie w tej sprawie rozpoczął Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Kilka dni temu przyjęcia migrantów przez Włochy zażądały Rada Europy i ONZ. Sea-Watch dwa tygodnie temu wziął na pokład 53 migrantów z pontonu w libijskiej strefie ratunkowej. Mimo że władze libijskie poleciły przewieźć ich do Trypolisu, statek popłynął w kierunku Lampeduzy. Włochy wydały statkowi zakaz wpływania na swoje wody, ale przyjęły 11 migrantów wymagających opieki lekarskiej. Wicepremier Włoch, minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini powiedział, że statek zostanie wpuszczony do portu, jeśli Niemcy i Holandia przyjmą pozostałych migrantów. Rządy tych państw oświadczyły, że decyzja w tej sprawie należy do Unii Europejskiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 1/3 z badanych produktów żywnościowych w unijnych krajach różniła się składem, choć była sprzedawana pod taką samą marką w identycznie lub podobnie wyglądających opakowaniach. I takie są wyniki badań Instytutu działającego przy Komisji Europejskiej. Testy przeprowadzone przez wspólne centrum badawcze nie wykazały natomiast spójnego schematu geograficznego, czyli wyraźnej dyskryminacji na podziału wschód i zachód. Beata Płomecka. Przeanalizowanych zostało prawie 1400 produktów spożywczych w 19 unijnych krajach, w tym w Polsce. 9% porównywanych produktów różniło się pod względem składu, chociaż opakowania z przodu były identyczne. Kolejne 22% towarów o różnym składzie miało bardzo podobną przednią część opakowania. Każdy produkt został sprawdzony pod kątem podziału geograficznego i w żadnym nie stwierdzono wyraźnej dyskryminacji Europy Środkowo-Wschodniej. Czasami produkty o podwójnej jakości i identycznych opakowaniach były sprzedawane w naszej części regionu, a także na przykład we Włoszech, Portugalii, Hiszpanii czy Danii. Komentując te dane, unijna komisarz do spraw konsumentów napisała, że nawet jeśli nie ma wyraźnej dyskryminacji i podziału na regiony, to na europejskim rynku nie ma miejsca na produkty spożywcze różnej jakości, ale identycznie lub bardzo podobnie opakowane. Przypomniała przyjęte niedawno przepisy wprowadzające kary za podwójną jakość produktów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na cmentarzu w podbydgoskiej miejscowości Ciele pochowano generała Zbigniewa Noweka, byłego szefa Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Wywiadu. Działacz podziemia antykomunistycznego w czasach PRL zmarł tydzień temu w wieku 59 lat. Generała Zbigniewa Nowka pożegnała rodzina, przyjaciele, znajomi z czasów podziemia antykomunistycznego. Jego wieloletni przyjaciel, profesor Wojciech Polak, mówił, że doskonale sprawdził się w walce z komuną, a po 89 roku okazał się utalentowanym oficerem służb specjalnych. Właściwie najlepszym szefem służb specjalnych Urzędu Ochrony Państwa, potem Agencji Wywiadu, jak i w ogóle w Polsce urzędował, miał wielkie sukcesy. Z kolei proboszcz parafii Świętych Polskich Braci Męczenników, ksiądz Józef Kubalewski, wspominając zmarłego, przypomniał, jakimi wartościami kierował się w życiu. Jego życie było uczciwe, pobożne, pełne oddania i poświęcenia dla rodziny i ojczyzny. Generał Zbigniew Nowek został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Sport w Trójce i Michał Olszański. Dzień dobry, witam. Na początku będą takie remanenty troszkę związane z tym, co działo się wczesnym rankiem u nas, no bo grano na tamtej półkuli. Meksyk i Kanada zagrają w ćwierćfinale piłkarskiego turnieju Złoty Puchar CONCACAF. W ostatnich meczach grupy A Meksyk wygrał z Martyniką 3-2, zacięte spotkanie. Kanada natomiast rozbiła Kubę 7-0. Finał tej imprezy, która odbyła się w Stanach, na Kostaryce i na Jamajce 8 lipca w Chicago. We Francji natomiast trwają Mistrzostwa Świata Piłkarek i wczoraj było na co popatrzeć. W awans do ćwierćfinału wywalczyły Angielki i Francuzki. W 1/8 finału Anglia pokonała Kamerun 3-0. Jakież tam były emocje, ile łez. Francja po dogrywce zwyciężyła Brazylię 2-1. W ćwierćfinale Anglia zagra z Norwegią, a Francuzki rywalizować będą z lepszym z pary Hiszpanki, Amerykanki. No i jeszcze Kolumbia i Argentyna. Te są już w ćwierćfinale Copa America. Argentyna pokonała Katar 2-0, a Kolumbia wygrała z Paragwajem 1-0. Ktoś zapyta, co robi Katar w Ameryce Południowej? No, gra. I jeszcze jedna informacja piłkarska, tym razem z trenerskiej ławki. Rafa Benitez odchodzi z Newcastle United. Hiszpan pracował tam od 2016 roku. Wcześniej prowadził takie potęgi jak Real Madrid, Inter Mediolan czy Napoli. Teraz już Mińsk, to Białoruś i europejskie igrzyska. Świetnie spisali się nasi koszykarze, grający w formule 3-3. Polacy w ćwierćfinale wygrali z Litwinami, tak, którzy przecież uchodzą za wirtuozów koszykówki, no ale w tej formule nasi byli lepsi, wygrali 19-16 i teraz w półfinale zagrają z Rosjanami. Trzymamy kciuki. Dokładnie w tej formule polscy koszykarze zdobyli brąz w Mistrzostwach Świata, które wczoraj zakończyły się w Amsterdamie. Jeden z medalistów, Przemysław Zamojski, wytłumaczy nam, na czym polega specyfika tej gry. Przede wszystkim to jest taka koszykówka, w której nie może się bać kontaktu, tutaj kontakt jest cały czas, jest twarda rywalizacja i no musisz dobrze rzucać, musisz być bardzo wszechstronny, dobrze bronić, robić wszystko, co praktycznie drużyna od ciebie potrzebuje na parkiecie. Powiedziałbym, że te cechy także przydadzą się w koszykówce 5-5. A ty w życiu, chciałem powiedzieć. Dobrze. Niestety na innych arenach na razie w Mińsku bez sukcesów. Przegrali kwalifikacje nasi strzelcy. Maciej Sarnacki był dopiero 7. To kategoria 100 kg u judoków. Natomiast w pierwszym meczu grupowym nasz mixed badmintonowy Świerczyńska-Śmiłowski przegrał z Niemcami. A teraz jeszcze tenis, no bo tradycyjnie w poniedziałek rankingi. Australijka Ashley Barty jest liderką światowego rankingu. Dzięki wygranej w Birmingham wyprzedziła Japonkę Naomi Osakę. Trzecia Czeszka Karolina Pliszkowa. Nasza najlepsza Iga Świątek awansowała od wielokaty i jest 63. To najwyższe miejsce w karierze. W rankingu męskim bez zmian prowadzi Serb Novak Djokovic. Dalej Hiszpan Rafa Nadal. Trzeci Szwajcar Roger Federer. Nasi Hubert Hurkacz awansował jedną lokatę, jest 52. A na 111. miejscu uplasował się Kamil Majszak. Obaj grają w tej chwili zupełnie dobrze. Hubert Hurkacz pokonał Marco Cecchinato, to turniej w Eastbourne, pierwsza runda. Natomiast do drugiej rundy kwalifikacji Wimbledonu awansował Kamil Majszak po wygraniu z Konstantem Lestienem z Francji. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Pogodnie dziś było i bardzo ciepło, do 29 stopni na Dolnym Śląsku, w nocy od 9 do 18, najchłodniej na Suwalszczyźnie, najwyższa temperatura na południu, południowym wschodzie, a jutro też słonecznie i gorąco, od 22 stopni na Półwyspie Helskim, 30 na południu, najwyższa temperatura do 32 na południowym zachodzie. Redaktor, spalone słońcem, gdzieś jakoś nad wodą chyba weekend. No i to totalnie nad wodą, no. Słuchaj, w kajaku. Podczas długiego weekendu razem z przyjaciółmi z Ostródy zaliczyliśmy długie dwa odcinki drwęcy.

16 minut po godzinie 17. No też kajaki, ale też i koszenie trawy w ogródku. To w sprawie tego słońca i przyramienionego czoła redaktora. Dwie dwójki i siedem trójek. A to ciekawe pytanie. Chciałem zabrać głos w sprawie tego zdziwienia, że Katar występuje w Mistrzostwach Ameryki Południowej. A nikogo nie dziwi na przykład, że Izrael uczestniczy we wszystkich rozgrywkach europejskich. Kwalifikacjach, niekwalifikacjach i Mistrzostwach Europy, a leży chyba w Afryce, mi się wydaje, czy w Azji. A na pewno nie w Europie. Na Bliskim Wschodzie, w Azji Zachodniej. No to teraz, 17 minut po godzinie 17 zmieniamy temat. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki o tym, że 13-letnia Inga w każdy piątek do końca lipca zamierza protestować pod Sejmem w sprawie klimatu. I dziewczynka wzoruje się na słynnej 16-latce ze Szwecji, Grecie Thunberg. Dziś inspiracja do wyrażenia sprzeciwu czy poparcia jakiejś idei czerpiemy głównie z internetu, z wszelkich portali społecznościowych. Tam też zyskała rozgłos 13-letnia Inga, o czym mówiła w wywiadzie na opublikowanym na profilu Wideokod na Facebooku. Strajkuję z powodu tego, że jest zmiana klimatu, no i większość polityków, więc sobie z tego nic nie robi. Nie sądziłam w sumie, że tyle osób się dołączy, przyjdzie, żeście się dowiedzieli z mediów społecznościowych. Ta dziewczyna polska, Inga, ma 13 lat, więc myślę, że ta sława jej jest jeszcze średnio potrzebna, ani nie myśli, mam nadzieję, o tym, co robi właśnie w ten sposób. Renata Robska, specjalistka do spraw komunikacji, wizerunku i reklamy z Uniwersytetu SWPS. Takie dzieci 13-letnie, no bo jest jeszcze dzieckiem, raczej są jakby takie bardzo prawe, prostolinijne i myślę, że to wynika z tego, że została bardzo dobrze wyedukowana. Pewnie wygląda to tak, że spodobało jej się to, co zrobiła Greta, no i stwierdziła, że w Polsce po prostu też potrzebne są takie działania. Inga nie ukrywa, że wzoruje się na szwedzkiej nastolatce, bardzo popularnej w mediach społecznościowych, Grecie Thunberg. Czy media społecznościowe inspirują do protestów? Bardzo często można zetknąć się ze zjawiskiem takiego pozornego zaangażowania. Psycholog internetu dr Jakub Kuś. Klikam, wezmę udział w wydarzeniu na Facebooku, które dotyczy właśnie protestu przeciwko jakiejś kwestii i w pewnym sensie uznaję, że to tyle, że ja już swój obywatelski obowiązek spełniłem, wziąłem udział w wydarzeniu, więc jeżeli chodzi o realne działanie, o wyjście na ulicę, bardzo rzadko to się przekłada w taki prosty sposób z internetu do rzeczywistego działania, więc oczywiście nie należy lekceważyć różnego rodzaju ruchów, aktywności, które dzieją się w przestrzeni internetu, natomiast jest ta bariera. A czy ważne jest to, jak post promujący dany protest jest sformułowany? Dobrze napisany post, dobrze wybrane zdjęcia, wyeksponowane o odpowiedniej godzinie, z odpowiednimi hashtagami, z odpowiednimi ikonkami. Ma bardzo duże znaczenie. Czasami wystarczy sam pomysł. No, w Krakowie odbyło się kiedyś takie spotkanie. Dziewczyna nieformalnie zorganizowała swoje urodziny na Skałkach Twardowskiego i zamieściła taką informację na Facebooku. Zrobiła się z tego mega duża impreza. Nie zdawała sobie z tego sprawy, jaką to ma moc. Ile osób przyjdzie? A tam nie było żadnego sposobu. Była tylko wspólna idea spotkania się. In an era of change, where everyone is... W erze zmian, gdy wszyscy są połączeni, dzielą się swoimi ideami, myślami, wizjami. WeStand jest narzędziem, które przeniesie twoje przekonania do prawdziwego świata. Na całym świecie energia ponownie wróci do ludzkich rąk. Skąd pomysł na aplikację, dzięki której można wynająć kogoś do protestowania? Gdy przeglądam Facebooka i inne portale społecznościowe, mam wrażenie, że ludzie coraz częściej nie zgadzają się z tym, co się dzieje w polityce. Jednak nie robią nic więcej poza podpisaniem jakiejś petycji online. Nie ma wielu ludzi, którzy przenoszą swój sprzeciw do realnego świata. Dlatego wymyśliłem moją aplikację, żeby to ułatwić. Od kiedy mieszkam na obrzeżach Francji, uświadomiłem sobie, że jeśli chcę protestować, to muszę jechać do Paryża, który jest znacznie oddalony od mojego domu, kupić bilet na pociąg, wynająć hotel. Zajmie mi to wszystko 2 dni, a dzięki aplikacji mogę zostać w domu i zapłacić komuś, kto zrobi to za mnie. Będzie taniej. Nie tylko o działania 13-letniej Ingi, ale także o treści i formy sprzeciwu pytała Paulina Kozioł-Bąk. Państwo poprawiają, nie nad wodą jednak, a jak w kajaku, to na wodzie. Tak czy inaczej, polecamy. Ja sprawie turystyki kajakowej. Tak jak pan redaktor Olszański mówił, wszystkim polecam. Właśnie wczoraj uprawiałem turystykę kajakową rodzinną z rodziną na Warcie, natomiast ostrzeżenie dla wszystkich. Proszę słuchać żony i wysmarować się kremem przeciw opalaniu, bo dzisiaj nie mogę włożyć shortów. To zawsze. ZD3@polskieradio.pl 2273 71335. 21 minut po godzinie 17, a za chwilę spotkanie z wiadomościami zagranicznymi. Now and then, when you feel like war, know the time has elapsed, you better hold that thought. Run, wherever I will run. Stay with me, feel the warmth inside. Put the cold hard feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone, heart ripped out by another lost angel with a scar on the back. Run, and I'll run with you. Run, and I'll run with you. If you stay alone, pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. To będzie o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie mylić przede wszystkim z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Dr Piotr Semeniuk, Uniwersytet Warszawski. Również ważny Trybunał i również ważna instytucja sądownicza, ale jest ona organem Rady Europy. To jest taki nadzorca do przestrzegania praw człowieka przez państwa względem własnych obywateli. No jest oczywiście też Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, też nie mylić, ona działa pod auspicjami ONZ-u. Jest jeszcze Międzynarodowy Trybunał Karny, też nie mylić. Zatem nie mylić. Proszę wstać, sąd idzie. I przyszedł, i ogłosił. Wyrok w sprawie skargi Komisji Europejskiej na Polskę. Rozpatrywano ustawę o Sądzie Najwyższym. Proszę wszystkich o powstanie. Wielka Izba Trybunału orzekła, że sędziowie Sądu Najwyższego są nieusuwalni, a obniżenie wieku emerytalnego i odsyłanie ich w stan spoczynku narusza unijne traktaty. Dwie zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziowskiej są chronione prawem wspólnotowym, stwierdził Trybunał Sprawiedliwości, który podzielił tym samym argumenty Komisji Europejskiej. To orzeczenie rozstrzyga także spór kompetencyjny, daje Komisji narzędzia do oceniania reform wymiaru sprawiedliwości w unijnych państwach i ingerowania w system sądownictwa. Trybunał uznał, że może kontrolować wypełnianie przez kraje członkowskie warunków zapisanych w artykule 19 unijnego traktatu, czyli de facto kontrolować poziom niezależności krajowych systemów sądowniczych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Stop! To jeszcze raz. No dobrze. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie mylić z... Nie mylić z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, bo to jest taki nadzorca do przestrzegania praw człowieka przez państwa względem własnych obywateli. No jest oczywiście też Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Też nie mylić. Ona działa pod auspicjami ONZ-u. I to jest taki naczelny sąd do rozpatrywania sporów na gruncie międzynarodowego prawa publicznego, czyli już tylko między państwami spory dotyczące terytoriów, przestrzeni kosmicznej, reparacje wojenne, tak? Jeśli będziemy się sądzić z Niemcami o reparacje wojenne, to najpewniej najbardziej odpowiednim organem będzie właśnie Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Jest jeszcze Międzynarodowy Trybunał Karny, też nie mylić. I to jest też organ pod auspicjami ONZ-u, z tym, że on jest sądem karnym. Tam działa specjalny prokurator i tenże organ rozpatruje sprawy dotyczące tak zwanych zbrodni przeciwko ludzkości. I ten Trybunał Karny może już nałożyć realną karę i najczęściej więzienia. A z czym kojarzyć? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapewnia jednolitą wykładnię prawa Unii Europejskiej we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz jego przestrzeganie przez kraje i instytucje wspólnoty. Rozstrzyga spory między państwami a instytucjami unijnymi, a także między przedsiębiorstwami i organizacjami a instytucjami Unii Europejskiej. Rzadko zajmuje się sprawami osób fizycznych. Ma dwie instancje. Pierwsza to sąd, w skład którego wchodzi 56 sędziów, po dwóch z każdego państwa, i Trybunał Sprawiedliwości, który ma po jednym sędzi z każdego kraju wspólnoty. Polskim sędziom w nim jest Marek Safian. Dziękuję panu. Tyle informacji wystarczy. Sąd ogłosi wyrok po narazie. No właśnie. Wyrok? To się może kończyć wyrokiem. Jeszcze raz, dr Piotr Semeniuk, Uniwersytet Warszawski. Pojęcie orzeczenia jest szersze niż wyrok. Znaczy, orzeczenie to jest każde rozstrzygnięcie władcze, które może wydać sąd, natomiast wyroki to są te rozstrzygnięcia merytoryczne, które dotyczą interpretacji prawa na bazie konkretnej sprawy, natomiast postanowienia na przykład, czy różne decyzje, czy zarządzenia to są orzeczenia niemerytoryczne, które na przykład dotyczą przedłużenia terminu, tak, nakazu wstrzymania jakichś działań, zanim właśnie sprawa nie zostanie rozpatrzona. Dziękuję panu. Tyle informacji wystarczy. No ale czy ten Trybunał może karać? To jest taka dziwna konstrukcja. Jeśli mówimy o karach, to możemy mówić o karach albo na podmioty prywatne, albo właśnie na państwa członkowskie. W jednym i w drugim wypadku prawo unijne dopuszcza nakładanie kar. Natomiast w jednym i w drugim wypadku to w zasadzie jest inicjatywa Komisji Europejskiej. W sprawach między jednostkami a komisją to jest po prostu kara komisji nałożona na dane przedsiębiorstwo. On nie zaczyna tego procesu nakładania kary, natomiast może tę karę zmodyfikować, może ją zmniejszyć, nie może jej podwyższyć. W sprawach dotyczących sporów komisji z państwami najpierw komisja musi stwierdzić naruszenie prawa unijnego. I dopiero w momencie, kiedy komisja stwierdzi naruszenie prawa unijnego, wtedy jeszcze nie może nałożyć kary. Dopiero w sytuacji, kiedy to państwo nie wykona decyzji komisji, komisja może zawnioskować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie kary. Proszę wszystkich o powstanie. Sąd po rozpoznaniu sprawy uznaje. No i jeszcze jedna ważna wiadomość. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej swoją siedzibę ma w Luksemburgu. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Punktualnie 17.30. Czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Poszczątki ludzkie znalezione we wraku Wilhelma Gustloffa wypłynął z Gdyni ORP Lech. Akcja wydobycia ciała może potrwać dzień lub dwa. 6 czerwca pracownicy Baltic Tech, wykonujący dokumentację stanu wraku, który został zatopiony zimą 45 roku na wysokości Łeby, natrafili na ciało nurka. Powiadomiono policję i prokuraturę, która wszczęła śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. W mediach pojawiła się informacja, że ciało może należeć do zaginionego 7 lat temu nurka z Poznania, Roberta Szlechta. Oficjalnie miał on jednak wówczas nurkować na pobliskim tankowcu plac Terra. I tak też w śledztwie miały zeznać osoby, które schodziły z nim pod wodę. Belga podejrzanego o planowanie ataku na ambasadę USA w Brukseli zatrzymali antyterroryści. Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. o przygotowywaniu przestępstwa terrorystycznego. Trafił do aresztu. Według AFP 40-letni mężczyzna miał zwrócić na siebie uwagę zachowaniem. Prowadził obserwacje różnych miejsc i został zatrzymany, ponieważ był wcześniej śledzony. Mężczyzna zaprzecza stawianym mu zarzutom. Małgorzata Reimer, autorka książki Błoto słodsze niż miód, głosy komunistycznej Albanii, odebrała w Puszczykowie pod Poznaniem bursztynowego motyla, nagrodę w konkursie imienia Arkadego Fidlera. Konkurs honoruje najlepsze książki o tematyce podróżniczej i krajoznawczej. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam serdecznie. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju była wyższa o 5,6% niż przed rokiem, podał dzisiaj Główny Urząd Statystyczny. Natomiast w porównaniu z kwietniem wskaźnik ten obniżył się o 3,5%. W ubiegłym miesiącu wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku odnotowano w większości grup towarów. Od stycznia do maja wskaźnik ten w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku wzrósł o 6,5%. Premier Mateusz Morawiecki zainaugurował kampanię informacyjną o programie Rodzina Plus. 500 Plus w wersji rozszerzonej. Od 1 lipca będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko. W ramach kampanii informacyjnej o rozszerzonym programie 500 Plus do wielu gmin w Polsce dotrą specjalnie oznakowane busy. Chętni dostaną ulotki i będą mogli porozmawiać z ekspertem. Inaugurując akcję, premier przypomniał, że warunkiem otrzymania pieniędzy jest złożenie wniosku. Mateusz Morawiecki podkreślił, że najlepiej skorzystać z drogi elektronicznej. Wtedy bardzo szybko, od początku lipca, już można będzie skorzystać z tych środków na zaczynające się wakacje. Premier wyraził też przekonanie, że wypłacone środki zostaną przez rodziny dobrze wykorzystane. Na przykład zakup odzieży w ciągu roku, czy bilet do kina dla całej rodziny, albo jakieś ulubione buty, sportowa odzież dla dzieci. Mateusz Morawiecki dodał, że po rozszerzeniu programu 500+, obejmie on dodatkowo około 3 milionów dzieci, na które dotąd pieniądze nie były wypłacane. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Na koniec jeszcze rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,82 zł, za euro 4,25 zł, za dolara 3,73 zł, a za funta brytyjskiego 4,75 zł. A więcej na temat ekonomii na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Gorąco, gorąco, gorąco, upalnie i tak też będzie w ciągu najbliższych kilku dni, a w środę wszędzie, prawie wszędzie powyżej 30 stopni. Dziś pogodnie jeszcze do 29 stopni na Dolnym Śląsku. W nocy od 9 lokalnie na Suwalszczyźnie do 18 na południu i południowym wschodzie. Jutro słonecznie i gorąco na Półwyspie Helskim 22 stopnie, w większości regionów od 26 do 29, no ale już 30 na południu i 32 na południowym zachodzie. W sprawie wypoczynku, choć to niekoniecznie, a również o tym, o czym mówiliśmy w sprawie, może nie forum sprzeciwu, ale treści, które warto publikować w internecie i propagować. Słuchacz ma doskonałą propozycję. Jestem z Lublina i u nas była bardzo fajna inicjatywa. 3 gości popłynęło kajakami do Torunia na mecz wyjazdowy. Zajęło mi to 2 tygodnie. Na Facebooku mieli wydarzenie. Myślę, że bardziej rozpopularyzować niż w ten sposób tego sportu nie można. Tak więc polecam każdemu, kto wybiera się w taką wyprawę, żeby właśnie robił na Facebooku wydarzenie i żeby przekazywał fotorelacje. Myślę, że w ten sposób bardziej ludzie przysiądą się na kajaki niż w samochodach, samolotach i tak dalej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prowadzimy firmę wspólnie z Vito. Zawsze mogę na nim polegać. Wszechstronny, no i najważniejsze, co by nie było do zrobienia, dowozi. Zawsze dowozi. Prowadzisz firmę? Prowadź niezawodnie. Na stronach Mercedes-Benz znajdź swój gotowy do odbioru Vito już od 1250 zł netto miesięcznie w promocji Lease & Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny miesięcznie. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy,

To znaczy, po pierwsze, my stosujemy wszystkie orzeczenia sądów europejskich, więc będziemy do niego dostosowywać, a właściwie można powiedzieć, że no, w wyniku kompromisu politycznego przed kilkoma miesiącami dokonaliśmy zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, więc to orzeczenie nie wnosi nic nowego. Panie pośle, ale pytam trochę o coś innego, bo pan także na antenie Trójki był w pewien sposób twarzą tych zmian w Sądzie Najwyższym. Czy teraz pan czuje, nie wiem, rozżalenie, zawód, złość, że tak to się skończyło? Czy w sprawie Sądu Najwyższego nie. Ja prowadziłem ustawę o sądach powszechnych, nie o Sądzie Najwyższym. Ale na ten temat natomiast też pan się wypowiadał. Wypowiadałem się i jestem gotów bronić wszystkich wypowiedzi na ten temat, więc jeśli ma pan jakiś cytat, to chętnie się do niego ustosunkuję. Chciałem raczej zapytać, czy czuje pan zawód w związku z tym, że jednak Unia Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł tak, jak orzekł dziś w tej sprawie? Znaczy, tak jak powiedziałem, można było się spodziewać, że takie będzie orzeczenie. Moje wątpliwości są szerszej natury, dotyczą podziału kompetencji między kraje członkowskie i Unię. I moim zdaniem Trybunał w tej sprawie i w niektórych innych sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości i nie tylko wobec Polski działa po pretorsku, to znaczy przypisuje Unii Europejskiej kompetencje, co do których społeczeństwa europejskie się nie zgodziły, żeby je przekazać Unii Europejskiej. Natomiast niezależnie od tego, że uważam, że jest to kontrowersyjna praktyka, tak jak powiedziałem na początku, jest to orzeczenie sądu. Można powiedzieć, należy je po prostu zaakceptować. Panie pośle, jeszcze jedno pytanie do poznania. Przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, z nami Bartłomiej Wróblewski. Jest pan i prawnikiem, i politykiem. Czy w pana odczuciu w tej decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest więcej prawa czy więcej polityki? Czy o tej jednej rzeczy panu powiedziałem. No, generalnie, kiedy Polska przystępowała do Unii Europejskiej, ale też wcześniej, kiedy inne państwa tworzyły Unię Europejską, dokonano podziału na tą część kompetencji unijnych i na część kompetencji, które pozostają przy państwach członkowskich. I to jest bardzo ważny podział. No, to jest podstawa Unii Europejskiej. I uważam, że się źle się dzieje, kiedy dochodzi do... Czyli więcej polityki, rozumiem. Kiedy dochodzi do rozszerzenia tych kompetencji nie w drodze demokratycznych organów, decyzji państw członkowskich, a w drodze decyzji sądowych. Panie pośle, w takim razie, jeśli polityka to, a polityka to, jak wiemy, gra interesów, to kto na tym zyskuje? Myślę, że tutaj no, nie ma wielkiej zmiany, dlatego że pewien kompromis polityczny został przyjęty kilka miesięcy temu. Te zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym już zostały przeprowadzone. Też zwrócę na jedną rzecz uwagę, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie zakwestionował tego, że Polska miała prawo obniżyć wiek emerytalny sędziów. Tak zresztą wynika z przepisów, które obecnie obowiązują. Jedynie zakwestionował to, że nie powinno to dotyczyć na tych warunkach, które były przyjęte, sędziów, którzy wówczas już w tym wieku emerytalnym byli. Jasne. Czyli krótko mówiąc, to prawo powinno działać, no, wejście w życie tych przepisów w stosunku do dotychczasowych sędziów powinno być odsunięte w czasie. Panie pośle, z nami także poseł Nowoczesnej, Adam Szłapka. Czy w pana przekonaniu są obecnie podstawy, by twierdzić, że Sąd Najwyższy w Polsce jest upolityczniony? To znaczy, ja najpierw w takim razie pozwolę sobie odpowiedzieć na pytanie z tezą, które przed chwilą padło. Jeśli polityka, to kto na tym zyskuje, na tym orzeczeniu TSUE? I na tak sformułowane pytanie odpowiedź jest jedna. Na takiej orzeczeniu zyskują polscy obywatele. Po prostu. Polscy obywatele, w których interesie jest to, żeby sądy były niezależne, a sędziowie niezawiśli. A ustawa, którą firmował, bo ja pamiętam, jak to działa na komisji, jednak pan, z pełnym szacunkiem, pan Bartłomiej Wróblewski, ograniczała niezawisłość sędziów, tą podstawową niezawisłość sędziów. Dlaczego ograniczała? Dlatego, że celem tej ustawy, to było widać czarno na białym, było usunięcie sędziów i zostawienie ministrowi sprawiedliwości możliwości pozostawienia tych, którzy są wygodni dla Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, ale wracając do mojego pytania, czy teraz niezawisłość Sądu Najwyższego jest zagrożona w Polsce? Ma pan takie poczucie, to znaczy, że sąd jest niezawisły, sąd najwyższy w Polsce? Sąd najwyższy, to znaczy, czy jest szereg rzeczy, które będą musiały być rozwiązane. Na przykład ta Izba Dyscyplinarna, która też w moim przekonaniu była z naruszeniem zasad konstytucyjnych powołana. Ale o czym chcę powiedzieć, bardzo ważne, bo ja mówię, pana posła Wróblewskiego z Poznania, zresztą z miasta, które jest, żałuję, że nie mogę być razem w studiu z panem posłem, ale słucham jednak z głębokim zażenowaniem, bo gdyby partia rządząca słuchała nas na komisji wtedy, kiedy zgłaszaliśmy poprawki, to nie byłoby tego kompromitującego polski rząd orzeczenia. A jaka była zachowanie pana posła Wróblewskiego na komisji, na której ja byłem? Wniosek formalny o koniec dyskusji. Pozwólmy w takim razie, ale muszę się do tego odnieść. Po drugie, jedną rzeczą jest kwestia... Ileś minut. No tak, ale odnosi się, ale podnosi pan kwestię, która w tym momencie nie ma nic do rzeczy, bo możemy dyskutować merytorycznie o różnych aspektach funkcjonowania i zmian w Sądzie Najwyższym. Natomiast poprawek na komisji. No bo zgłosiliście państwo 1300 poprawek. To była czysta obstrukcja parlamentarna. W żadnym przypadku tego rodzaju obstrukcji nie można rozpatrywać merytorycznie 1300 poprawek. Panowie, proszę dać mi skończyć. Gdybyście państwo zgłosili 5-7 poprawek, można było 20, można było racjonalnie o tym dyskutować. Natomiast wśród tych 1300 poprawek, połowa poprawek była to poprawki, gdzie rozumiem, tylko była różnica, jeśli chodzi o przecinek. Panowie się nie zgodzą. Ja jeszcze raz dopytam. Chciałbym skończyć myśl, bo to jest proszę uprzejmie, już krótko poproszę. Oprócz kwestii poprawek, które zablokował pan poseł Wróblewski, no to gdybyśmy w Polsce nie mieli zniszczonej instytucji Trybunału Konstytucyjnego 7 ustawami Prawa i Sprawiedliwości, to ta ustawa byłaby zablokowana przez Trybunał Konstytucyjny i nie doszłoby do takiej kompromitującej polski rząd orzeczenia TSUE. Ale to, co jest najważniejsze w tej sytuacji, dokończyć pan poseł Adam Szłapka i za chwilę pan Bartłomiej Wróblewski z Poznania, Prawo i Sprawiedliwość. Bo to, co jest najważniejsze w tej sytuacji, to znaczy Polacy zdecydowali się w 2003 roku w traktacie akcesyjnym przyjąć prawo Unii Europejskiej ze wszystkimi traktatami, które mają konkretne procedury. Prezydent Lech Kaczyński podpisał także traktat lizboński, który też precyzyjnie określa artykuł 2, jakie są wartości i zasady, z którymi nie może być prawo sprzeczne. W związku z tym, jeżeli jakieś państwo członkowskie przyjmuje prawo, które jest sprzeczne z zasadami unijnymi, to jest opisana pośle, w traktatach procedura, która kontynuując która, pana myśl. Po to jest TSUE, które jest naszą także polską instytucją do tego, żeby chronić obywatela przed złym prawem. Panie pośle, bo kontynuując pana wywód i upraszczając też te sekwencje wydarzeń które dotyczy Sądu Najwyższego, no to mamy tak, rząd wprowadza zmiany w Sądzie Najwyższym, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznaje, że te przepisy naruszają prawo unijne, tak jak pan powiedział. Rząd pod naciskiem Trybunału wycofuje się z tych rozwiązań, a teraz Trybunał uznaje rozwiązania, z których rząd się wycofał, za niezgodne z unijnym prawem. Pan rozumie ten tok myślenia? Tak. A tak. To proszę rozwinąć tę myśl, bo szczerze mówiąc... Po pierwsze, orzeczenia, czy to sądów, czy trybunałów, czy TSUE, czy Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, to są także źródła prawa, z których się potem korzysta w późniejszym orzecznictwie. To po pierwsze. Po drugie, sprawa, która była rozpatrywana na wniosek Komisji Europejskiej w tym przypadku, takich spraw TSUE leży kilka przynajmniej, dotyczyła sprawy wieku sędziów Sądu Najwyższego, ale PiS nie wycofał się ze wszystkich tych spraw, które... Z tych najważniejszych, ale nie ze wszystkich. To po drugie. A po trzecie, i tutaj jest sprawa fundamentalna w tej konkretnej sprawie. Część z sędziów Sądu Najwyższego została na mocy tej ustawy jednak odwołana z sądów. I oni teraz mają prawo do dochodzenia odszkodowania na podstawie tego Prawo i Sprawiedliwość. Dużo wątków ma pan teraz czas, żeby się do nich odnieść. Tych wątków jest bardzo dużo. Po pierwsze, należy powiedzieć, że zmiany w wymiarze sprawiedliwości są kontynuowane. Dyskusje dotyczyły kwestii szczegółowych i z mojego punktu widzenia dla całej reformy drugorzędnych. Można ubolewać nad tym, ja w pewnym sensie ubolewam nad tym, że kwestia kwestia przejścia w stan spoczynku kilkunastu sędziów wywołała tak dużo kontrowersji, bo nie musiało się tak stać. Zresztą pamiętamy, że prezydent wszystkim sędziom, którzy wyrazili taką gotowość dalszego orzekania, taką możliwość stworzył. Natomiast nie zmienia to wiele, jeśli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości. Ona toczy się w wymiarze instytucjonalnym, proceduralnym. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu przyjęliśmy zmiany w procedurze cywilnej i na pewno będzie toczyła się dalej. Trzeba zreformować instytucje biegłych, trzeba poprawić funkcjonowanie sądów. Tych zmian, które nadal trzeba przeprowadzić, jest bardzo dużo, dlatego, że takie jest oczekiwanie polskiego społeczeństwa, żeby sądy działały szybciej, żeby były uczciwsze. Panie pośle, inaczej... Żeby było mniej... nie chcę używać mocnych słów, ale trzeba też powiedzieć, czasami też mniej patologii w wymiarze sprawiedliwości. Ja nie mówię, kto za wszystkie te kwestie jest odpowiedzialny, bo wina pewnie była rozłożona, ale społeczeństwo chce zmian i my te zmiany musimy dalej spokojnie przeprowadzać. Natomiast tylko kwestie szczegółowe były tak naprawdę kwestią jakiejś dyskusji i to, że w kilku sprawach doszło do korekty, nie zmienia faktu, że ta reforma jest i będzie i musi być kontynuowana. No ale czekamy jeszcze na wypowiedź wyrok TSUE w sprawie reformy Krajowej Rady Sądownictwa. I to my też podnosiliśmy tą kwestię i ta kwestia była rozpatrywana przez Naczelny Sąd Administracyjny, który zakwestionował bardzo wiele rzeczy. I w tym przypadku, jeżeli TSUE zakwestionuje tą ustawę także, no to może nas czekać faktycznie chaos prawny, bo jeżeli KRS powoływała sędziów, a została wybrana niezgodnie z procedurą, no to ci sędziowie być może będą orzekają i ich wyroki będą po prostu nieważne. I podły oskarżenia, to teraz odpowiedź Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Tak. I to jest ważna kwestia, o której pan wcześniej powiedział, mówię o pośle Szłapce, że Polska przystąpiła do Unii, w związku z tym musi stosować się do artykułu 2 i na przykład artykułu 19, o którym już dzisiaj mówiłem. Natomiast problem polega na tym, że w tych przepisach nie ma jakichś bardzo szczegółowych wytycznych dotyczących na przykład właśnie wymiaru sprawiedliwości. No więc jest dość kontrowersyjne, żeby na podstawie bardzo ogólnych zapisów traktatowych wyciągać bardzo szczegółowe wnioski, na przykład dotyczących organizacji Krajowej Rady Sądownictwa. No i tutaj niestety dochodzimy do tego elementu, o którym pan zresztą, pan redaktor pytał od początku. No niestety w tych sytuacjach bardzo mocno prawo miesza się z polityką. I bardzo wiele tych decyzji, czy wiele elementów decyzji dzisiaj TSUE, ale szerzej tej dyskusji i stanowisk instytucji unijnych, moim zdaniem na gruncie prawnym może być bardzo mocno krytykowane, bo jest wiele argumentów za tym, że ta interpretacja, którą przedstawiają instytucje unijne, nie jest na pewno nie tylko nie jedyną możliwą, ale wręcz, że nie jest właściwą interpretacją. Adam Szłapka, nie ma pan takich obaw, bo takie obawy by chociażby podnosił jakiś czas temu przewodniczący brytyjskiego Sądu Najwyższego, mówiąc, że jednak podważanie woli parlamentu w takich kwestiach przez trybunały unijne jest krokiem za daleko, że on użył słowa offensive, obraźliwe. No tak, tylko że mamy do czynienia z sytuacją w Polsce, kiedy w zasadzie instytucja, która powinna stać na straży zgodności prawa z konstytucją, tej roli nie spełnia. Mamy na przykład teraz do czynienia z uchwalonym 2 tygodnie temu kodeksem karnym, co do którego 150 ponad karnistów wybitnych postaci apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy, żeby tą ustawę zawetował. Tej roli nie spełnia w żaden sposób Trybunał Konstytucyjny. W związku z tym, jeżeli my podjęliśmy jako społeczeństwo decyzję, wchodzimy do Unii Europejskiej i mamy mieć państwo, które jest oparte o wartości europejskie, to słowo też się zdecydowaliśmy na ten Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rozpoczęliśmy zgodnie z oczekiwaniami większości Polaków reformę wymiaru sprawiedliwości. Będziemy ją kontynuować. I tu, panowie, musimy będziemy się kropkę. Stosować do prawa Unii Europejskiej, ale oczekujemy, że sąd będzie orzekał tylko co do tego, co w tym prawie zostało zapisane. Prawo i Sprawiedliwość, Adam Szłapka, Nowoczesna, Marcin Pośpiech. Dziękuję, do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Przy zakupie wybranych